Baydin başında da duman ırma zama alamam. Ah, Arabat yorulur da gönül yorulmaz ama. Suna boylum ama benim yarimde bu ellerde bir tane yama anamam. Arasan dünyayı da dengi bulunmaz ama. Derdimi yüklesem de arabatlara yama alamam. Ah, gözyaşım dökeyim de yeşil otlara yama anamam. Ah, suna boylum ama. Seni beni de yaradan seversen ama ey anamam. Nasıl dayanam da ben bu dertlere yama anamam. Ah, suna boylum ama. Güzel de koydu mu dileğini.